เรื่องคนกินคนตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ก็เข้าใจนี่จะต้องใช้สติใช้ปัญญาอะไรให้มันครบรอบครอบคลุมจะทำอะไรยิ่งเทคโนโลยียิ่งเจริญจะต้องมีธรรมโลยีเจริญขึ้นไปอีกควบคุมเทคโนโลยีได้มิฉะนั้นเทคโนโลยีจะอันตรายมากพลาดนิดเดียวคนคนเดียวปฏิบัติการผิดคนตายหมู่ขับรถไฟตกเหวขับเครื่องบินพาเพื่อนตายหมองโลกเทคโนโลยีเป็นพิษที่ไม่มีธรรมโลยีเข้าไปควบคุมอาตมาเคยติดคุกแต่ก็ยังมีคนอ่อนซ่อนเจ้าเด้แฮ่อยากเป็นคือเจ้าเทอยากติดคุกคือข่อยสมบอกว่าท่านติดคุก6ครั้งทำไมต้องติดคุกตอนที่อยู่ต่างประเทศมีคนไทยเป็นจำนวนมากคนภาคอีสานถ้าเป็นส่วนมากที่ถูกเขาหลอกขายไร่ขายนาเอาไร่เอานาไปจำนองจ้างเขาไปเมืองนอกเป็นหลายหมื่นเป็นแสนลูกเมียอยู่ที่บ้านรอคอยเงินเดือนผัวจะส่งกลับไปทำงาน5เดือน6เดือนไม่ได้เงินเขาใช้เหมือนทาสนอนเหมือนหมูเหมือนหมาวันหนึ่งอาตมาขับรถไปตามทางไปหาดูงานเพราะจะต้องคุมงานถึง 5-6 ไซต์เราเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์เป็นผู้ควบคุมดูแลไปทั้งหมดมันก็น่าคิดเหมือนกันอาตมาจบป.4 ต้องไปปกครองพวกอินจิเนียร์ครั้งแรกไม่ได้ไปอย่างนั้นเขาดันขึ้นเองมันมีอยู่คุณภาพคุณธรรมเนี่ยมันช่วยเองเงินเดือนขึ้นจนอายครั้งแรกเงินเดือน 18,000 อยู่ดีๆเขามาเรียกเข้าห้องมอบงานให้ขึ้นเงินเดือนให้ตักเข้าไป 35,000 จนนึกอายในใจว่าโอ้บ่กล้าบอกให้ไผฟังอยากอายกลัวพวกอินจิเนียร์นี่จะอายเราอีกด้วยกลัวเขาจะอิจฉาพอถึงเงินเดือนออกไม่ไปรับเฉยแต่เลยอยากอายจนเป็นคนสุดท้ายเขาเอามาจ่ายให้ในห้องเขาให้เซ็นรับดูเงินเดือนเบสิกซาลารี 35,000และพวกเงินพิเศษอะไรต่างๆอีกตกไป 50,000 กว่าเราได้เงินมากกว่าพวกที่จบปริญญาแต่ละเดือนนี่มันมาจากอะไรมาจากคุณธรรมอาตมามีความเป็นตัวของตัวเองอันหนึ่งคือทำอะไรจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นถ้าเขาให้กวาดถนนก็จะตั้งใจกวาดให้มันสะอาดถ้าจะผิดเราจะรับเองถ้าชอบเราจะรับเองเราจะพอใจที่จะควบคุมตนเองบังคับตนเองดีกว่าให้คนอื่นมาควบคุมมาดูแลเราตรงนี้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งพอย้ายงานลาออกแต่ละครั้งเนี่ยนายจ้างร้องไห้เสียดายขึ้นเงินเดือนให้ถ้าเรายังจังลามาบวชเนี่ยทั้งฝรั่งทั้งแขกมาเช็ดน้ำตาร้องไห้อ้อนวอนขึ้นเงินเดือนออกวีซ่าแฟมิลี่ให้เงินมาแต่งงาน 70,000 บาทให้เอาลูกเอาเมียไปอยู่นู่นให้วีซ่าครอบครัวพิเศษแต่อาตมาคิดว่าอย่างนี้แหละยิ่งจะไม่ได้บวชพอดีเราตายเน่าอยู่ในโลกอันนี้ต่อไปมันก็จะขึ้นไปมากเขาเห็นเขาคงจะเข้าใจว่าเราโลลี่เนตเหลือเกินเพราะเขารู้เขาถามคนอื่นว่ายังไม่มีครอบครัวเขาเรียกเขาพบให้เงินค่าสินสอดมา 70,000 บาทออกวีซ่าแฟมิลี่ให้อาตมาก็ไม่เอาเพราะตั้งใจจะมาบวชในช่วงนั้นขับรถไปเห็นคนนั่งร้องไห้อยู่ข้างถนนใต้ต้นไม้มีหนามแต่ดูหน้ามันเหมือนคนไทยแต่มันมีคนอีกชาติหนึ่งที่เหมือนคนไทยมากคือคนฟิลิปปินส์เลยไม่กล้าถามเพราะถามผิดถามถูกก็เลยจอดรถถาม What happened my friend Look you right to be crying now Maybe I have to help you somethingบอกเกิดอะไรขึ้นล่ะเพื่อนดูเหมือนกำลังร้องไห้นะบางทีผมอาจจะช่วยได้บางสิ่งบางอย่างเกิดอะไรขึ้นคนนี้เขาหันหน้ามา เขาบอกว่าเป็นเขาว่าภาษาอีพอกันด้วยนี่ไหมเป็นภาษาลาวอีสาน 100% ก็เลยได้ถามเขาเขาก็บอกว่าพวกเขาอยู่กันเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนทาสทำงาน6เดือนไม่เคยได้เงินเดือนที่หลับที่นอนเนี่ยก็เหมือนอยู่ในคอกการอยู่การกินก็อาหารแขกตามมีตามเกิดอาตมาบอกว่าพาผมไปดูสิ พาไปดูเห็นแล้วสลดใจน้ำตาไหลเลยสงสารเพื่อนก็เลยพาเข้ามาตลาดซื้อข้าวสารให้เขา10กระสอบไก่อีกสัก40ตัวซึ่งไก่นี่เขาหลกขนอะไรเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานให้ไปแช่ตู้เย็นพวกคุณกินอันนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินข้าวมาในหลายเดือนกินภาษาแขกเขาเรียกว่ากระบุดกินขนมปังแขกแล้วก็เลยขอสัญญาเขามาดูอาตมาก็บอกว่าผมจะพยายามช่วยนะแต่อย่าหวังอะไรมากแล้วก็เอาสัญญาเขาเนี่ยไปแปลจากภาษาไทยภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาแขกให้เพื่อนชาวเลบานอนแปลให้แปลเสร็จก็ยื่นฟ้องไปฟ้องเจ้าเมืองมักตับอาเมียเขามีเจ้าเมืองแบบประเทศไทยสมัยโบราณเมืองสกลก็มีเจ้าเมืองปรากฏว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เจ้าเมืองทำงานได้เด็ดขาดสั่งเจ้าของบริษัทมาทันทีอาตมาก็ไปเป็นล่ามแปลเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาแขกไม่เป็นแต่ภาษาลาวเราต้องไปแปลเพราะเมืองนั้นรู้สึกว่าเขายิงในศักดิ์ศรีเขานะเขาจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยกับคนต่างชาติถ้าว่าเป็นราชการเนี่ยต้องเอาภาษาอาหรับอย่างเดียวอาตมาก็ต้องไปเป็นล่ามแปลภาษาอาหรับแทนเขาสุดท้ายเจ้าเมืองสั่งจ่ายเงินภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ถามคนงานว่าจะอยู่หรือจะกลับทุกคนบอกว่ากลับอาตมาก็แปลไปเขาให้จ่ายค่าเครื่องบินกลับให้ด้วยทุกคนดีใจได้เงินคนละเป็นแสนสองแสนตามอัตราทุกบาททุกสตางค์วันนั้นถ้าอาตมารับเงินเห็นแก่ได้ก็เหมือนถูกหวยแต่ละคนเนี่ยให้เราคนเขาปรึกษากันเองให้อาตมาเนี่ยคนละหมื่น30กว่าคนนี่ก็30กว่าหมื่นแต่เราไม่ได้เอาบอกว่าผมดีใจที่ได้ช่วยพี่ช่วยน้องดีใจยิ่งกว่าเงินที่ท่านจะให้ขอให้พวกคุณเอากลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใช้หนี้ใช้สินไถ่ไร่ไถนาคืนมาถ้าจะมาใหม่ก็ระมัดระวังดูแลให้ดีนะผมไม่อยากพบสภาพเช่นนี้เป็นห่วงทุกคนร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจเพราะอาตมาไปส่งขึ้นเครื่องบินเขาร้องไห้กันจากนั้นเขาจะสั่งไว้ในสนามบินว่าผู้ใดตกทุกข์ได้ยากให้ไปหาพี่มหานะเขาเรียกมหามันเทศเก่งโพดบริเวณไหนยามกลางคืนไปไหนคนมีทุกข์ในประเทศให้เขาฟังเขาเบาใจเสร็จแล้วแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาจากต่างเมืองต่างรัฐขี่รถมาเป็น 5-600 กิโลก็มีให้ไปช่วยต้องฟ้องต้องเป็นล่ามต้องอะไรช่วยเขาถ้าจะเอาเงินเฉพาะการทำงานชนิดนี้ได้เป็นล้านๆแต่เราได้มากกว่านั้นคือดีใจสบายใจได้มีความสุขใจในการกระทำดีต่อมาแขกฉลาดกันทั้งเมืองพอจะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยโทรศัพท์บอกกันฟีวาฮัตไทยแลนด์นี่มีคนไทยคนเดียวหัวฟีคลัมอารบิกตี้หัวสยิดสมโภคแขกมันบอกว่ามีคนไทยคนหนึ่งคนเดียวมันชื่อว่าสมภพผู้ภาษาแขกเก่งประสัดถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลต้องหมอนี่ถ้าจะขึ้นศาลพรุ่งนี้วันนี้แจ้งตำรวจไปจับมันหาว่ามันยุให้คนงานหยุดงานอะไรต่างๆแขกนี่พวกจับต่างหากพวกสืบสอบสวนต่างหากอาตมาต้องเข้าคุกด้วยกรณีเช่นนี้ถึง6ครั้งแต่ก็มีความสุขใจอยู่ในคุกว่าเราติดคุกเพื่อการกุศลเวลาสอบสวนมาเสร็จอาตมาชนะแล้วก็เอาแขกมาเข้าคุกเอาเงินเดือนที่ค้างให้คนงานจนหมดส่งกลับบ้านลักษณะเช่นนี้ได้ทำมาเป็นจำนวนมากนึกถึงเวลาใดก็ภาคภูมิใจจึงบอกกับท่านว่าอาตมาไม่ค่อยเป็นคนมีทุกข์แม้จะอยู่ในที่คับขันแม้จะไม่มีเงินสักบาทก็มีความสุขใจที่เป็นเช่นนี้เพราะเราเคยทุกข์มามากแสนจะมากจนหัวใจชินชากับความทุกข์ถ้าอาตมาไม่ทุกข์คงไม่บวชตั้งแต่ม้ามอยู่ในท้องไม่ได้ซื้อมันก็ตัดขาดนิ้วมือนิ้วเท้าที่มีอยู่เนี่ย ไม่ได้ซื้อมันก็ขาดสิ่งนอกกายที่หามาได้ใหม่ฉันไหนมันจะไม่สูญสิ้นพังทลายพัดพากจากหายสิ่งที่เราได้มาในวันนี้จักเสียไปในวันหน้าแม้ต้นยางสูงใหญ่ยังโค่นหักภาษาอะไรกับสิ่งที่เรารักจะมิพักหักหายทำลายลงถ้าพูดถึงความชอกช้ำระกำขมขื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักอะไรต่ออะไรเนี่ยอาตมามีมากพอเป็นบทเรียนให้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่น่าจะต้องทุกข์ถ้าเข้าใจมันเพราะเหตุนั้นจึงเป็นคนไม่ค่อยทุกข์คนทั่วไปเห็นโอ้ยคอยอ่อนซอนเจ้าเด้คอยอยากเป็นคือเจ้าเด้แต่พอมาบวชนี่บ่มีผู้ใดอยากเป็นคือเราคนที่เคยบอกอ่อนซอนกับมาบวชคือคอยเสด็จบาดนี่บ่เว่ยบาดบ่เอาแต่ก็มีพระอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่อยากจะเป็นเหมือนอาตมาไปทางร้อยเอ็ดไปทางอุบลไปทางปักใต้มีจำนวนหลายองค์ที่ก๊อปปี้คำเทศคำสอนที่ก๊อปปี้มีคนมาฟ้องบอกช่างเถอะดีแล้วเขาช่วยกันแสดงธรรมบางคนนี่ก๊อปปี้เลยเทปนี่ถอดท่องออกนั่นแสดงว่าความเป็นภาวะนิโยน่าเจริญใจเป็นตาอ่อนซอนสะอ่อนดีนั้นคือคุณธรรมของครูข้อไหนล่ะข้อที่3นะถามดูเฉยๆดอกว่าจะตั้งใจฟังไหมนี่ข้อที่3ข้อที่4วัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำ นี่ครูจะต้องสำนึกทางจริยธรรมทางวาจาจะต้องเป็นผู้รู้จักใช้ถ้อยคำบางทีนี่เรื่องรุนแรงกับเป็นเรื่องเบาบางสบายสบายแขกกับฝรั่งทะเลาะกันจะกินเลือดกินเนื้อกันขนาดพูดกันไม่รู้เรื่องมันยังทะเลาะกันด้วยเนี่ยถ้ามันรู้เรื่องกันมันจะขนาดไหนโอ้ทะเลาะกันใหญ่เลยขึ้นบริษัทเจ้าของผู้จัดการโปรเจกต์มีเนเจอร์ผู้จัดการโครงการทั้งเจ้าของบอกไปตามมิสเตอร์สมภพมาแปลฝรั่งกับแขกมันทะเลาะกันมีแต่ระดับคีย์มาสเตอร์ของบริษัทระดับกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้บริษัทเจริญหรือเสื่อมเพราะมันมาจากหลายประเทศอาตมาอยู่บริษัทใหญ่23ประเทศที่ทำงานร่วมกัน พอมาถึงแขกด่าเป็นฟืนเป็นไฟว่าฝรั่งมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ฝรั่งนั่งฟังพอฟังจบก็ถาม What he say มันพูดอะไรเราเป็นคนแปลต้องแปลดีที่สุดแปลว่ามันขอโทษเขาผิดไปแล้วเขาไม่ได้จงใจทำเช่นนั้นไหนๆก็ผิดพลาดไปแล้วเราอยู่ด้วยกันเขาฝรั่งเขาถือศาสนาคริสต์เราก็เอาหลักธรรมทางศาสนาคริสต์พระเจ้าทรงบอกว่า We are sons of God We live together We must be to love are doing according to the purpose of Godเราเป็นบุตรของพระเจ้าในคริสต์ศาสนาของเราก็มีพระเจ้าในศาสนาอิสลามก็มีพระเจ้าทั้งพระอันเลาะทั้งยะโฮวาทั้งพระเยซูเนี่ยถ้าเราเชื่อเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า We live together we must be to love are doing according to the purpose of God เราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันเหมือนพ่อแม่ปรารถนาไม่ให้ลูกทะเลาะกันเมื่อเรารักกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าประพฤติตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาท่านผู้นี้ขอโทษอย่างนี้ด้วยเหตุผลเช่นนี้ฝรั่งบอกโอเค That's good one โอ้ยดีประสันแต่เสร็จแล้วฝรั่งก็ลำพึงลำพันถึงความผิดพลาดใส่อารมณ์เข้าไปแขกก็ถามหัวอินตะคลัมประสันมันเว้าหยังหันประสัน เราก็แปลกลับใหม่แปลดีๆทั้งนั้นในที่สุดบอกทั้งสองคนนี่จับมือกันโอเคให้อภัยกัน everything finish ทุกอย่างเสร็จแขกก็บอกคลาดกันไปวันแล้วเซาเดอร์เฮาไปสันไปนำกันอ่อนซอนถ้าไปแปลตามมันพูดมันจะตีกันจนตัวหนาเฮาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าวัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำบางทีลูกศิษย์พวกหาหรือคนใกล้ชิดเรามันมีทัศนะไม่ตรงกันมันทะเลาะกันอะไรกันหาจังหวะหาโอกาสพูดกัน ให้มันเข้าใจให้มันรู้เรื่องให้มันดีมันงามบรรยากาศในการเป็นอยู่จักสร้างสรรค์นี่คือวิญญาณของครูคุณธรรมของครูข้อที่4ข้อที่5ขวัตจนักข่าวโมทนต่อถ้อยคำอดทนต่อถ้อยคำก้าวร้าวเสียดสีประจบประแจ้งอย่าลืมนะคนเราเนี่ยจักทำดีทำชั่วก็ตามจะดีแค่ไหนก็มีคนด่าจะทำถูกต้องดีงามอย่างไรก็มีคนนินทาตั้งแต่ฝนบนฟ้ายังมีช่องให้คนชังตกยังตายหลายกระดอกกระเดียแถวสันมันจืดมันจืดไปเนี่ยมันเนี่ยวสันขันตกหน่อยกว่าเจ้าตกมหาสแตกยังพอซ้ำเหนียวจักจันนี่พอเป็นหมักเป็นผลพอขันบนตกก็จักงามได้บุ้นมันสิตกฝนนี่กระดามันเห็ดตายยังอยู่ภาวะอีรานี่เออรู้ไม่ดีหมดทุกคนแต่ก็มีแนวดีอยู่พอตกมาทุกคนโอ้ยสาธุจะมันดีตกหน่อยก็ดีกว่าบนตกภาวะท่านวนาการพิชิตเนี่ยไปอยู่ไหนพาคณะครูบาอาจารย์ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอบรมคู่สังกันวางบอลมันคือนานตายเถอะผู้หัวหน้านี่เพราะว่าสมานานใหญ่หนีเถอะน้อหน่อวะสันสมัยเห็นกูทุกกูยากเถอะน้อวะสันท่านจะต้องอดทนอยู่ที่ไหนก็จะต้องพบอย่างนี้ในที่สุดเขาก็รู้จักคุณค่าเองเมื่อเขาประพฤติตามด้วยการข่มใจกระทำตามอาจารย์สันติเดี๋ยวนี้เป็นครูใหญ่อยู่บ้านดงอีบางมาอยู่บ้านตาดหัวหน้าพิชิตเนี่ยมาเป็นหัวหน้าการเดียวคำตะก้าอาจารย์สันติเนี่ยว่าเดินเงินเดือนออกเมียเนี่ยหายย่อยย่อยส่วนป่าส่วนเลือกเล่นให้โลเมิดเงินเดือนเพิ่นนั่นยังไปหาอยู่มีมือได้ไปกวนเงินเดือนเมื่อยเมียอีกมาซอยอีกกินเหล้าเอามือฟ้อนมาเป็นเอาดาบฟ้อนก็เป็นอาจารย์เอาก้นฟ้อนมาสันเพิ่นสอนหันหลังไปเอาเฮ็ดงอกแง่งๆมีปั๊บสุดท้ายหัวหน้าพิชิตเนี่ยเอามาอบรมพามาหาอาตมามาฟังเทศฟังธรรมพาไปอบรมบ่อยๆเดี๋ยวนี้บุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่กินการพนันไม่เล่นช่วงระยะเวลาปี2ปีสร้างบ้านได้หลังเบ้อเร่อเมียบอกปานแต่งงานใหม่ว่าสั่นบ่ขึ้นให้กระยาเงินเดือนมันขึ้นในตัวมันขึ้น500ขันมันก็สิพอกกินบ่ไปสะแตกเหล่าเบิดขอไปพูดภาษาพ่อขุนภาคอีสานขึ้นให้เท่าไรก็พอแต่ถ้าเราหยุดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันขึ้นนนตัวมันเองมีอาจารย์สันติบอกโอ้ยบ้านแต่งงานใหม่จะมันดีเด้บ้านแนวฉันผัวก็ดีลูกเต้าก็กลายดีบ้านหลังเล็กๆแต่ก่อนบัดนี้กลายมาเป็นบ้านหลังใหญ่งดงามบ้านหลังนั้นเป็นสวรรค์พ่อเป็นเทวาแม่เป็นเทวีลูกเล็กๆ เกิดมากลายเป็นเทพพระบุตรเทพพธิดาในสวรรค์ในบ้านหลังนั้นได้ยินแต่ถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดแต่ไมตรีรักใคร่โดดเดิมชวนชื่นใจเหมือนแต่งงานมาอยู่ตลอดคำพูดของพ่อและแม่พูดจากันไพเราะลูกเต้าก็เพาะดูดซับเอามารยาทเอาความเป็นอยู่เหล่านั้นนี่พวกเราอยากจะให้ลูกดีแต่พ่อแม่ไม่ดีตื่นมาเนี่ยทะเลาะกันก่อนอาหารวันละ3เวลาด่าลูกด่าตับข้ากินตับมึงเพราะว่าจะเป็นว่าวหญ้าปากเปียกพอเห็นลูกแค่บ้านดีเพราะว่าเขาคือมีตับมีบีเทลูกโตไปยังจังว่ามีตับมีบีนะมูมีจังได้แล้วเอิ้นห้ามากินตับมันจะเด็กผลแต่ละเมื่อมันเบิดแล้วตับมันเพราะนั้นแม้แต่คำพูดของเราเนี่ยจะต้องรู้จักใช้เป็นคำพูดของครูตลอดฉันเสียดายเสียหายไปซีมหายโอ้พวกกับเมียโอ้ยจะเป็นคอยสั่งอยู่แล้วประสันมันเป็นเอิญดาก็ได้รู้ให้ตอบไม่ได้ยินเนื้อบดีบางงามไปซีมเอาใครพูดนึกว่าเฮงจะเอาเฮงลายมาด่าไกลๆอย่าเอาเฮงลายมาด่าไกลๆลูกสิได้ยินประสันฮัทออกอย่างนี้เรียกว่าถ้าเรามีวจนะคโมอดทนต่อถ้อยคำไม่ฉุนเฉียวแสดงอารมณ์เมื่อถูกสอบถามเมื่อถูกคัดค้าน บางทีบางคนเนี่ยเขาถามคู่อยู่กับถามนี่บางคนเราต้องมีลักษณะตอบปัญหาปัญหาบางชนิดย้อนถามคืนปฏิปริปุจฉาถามคืนซะก่อนว่าคุณถามเพื่ออยากจะรู้เพราะไม่รู้จริงๆหรือว่ารู้แล้วถามถ้ารู้แล้วถามจักไม่ตอบไม่ค่อยจะมีประโยชน์เสียเวลาแต่บางคนเขาถามด้วยความสนใจอยากจะเข้าใจแต่บางคนถามด้วยทิฏฐิมานะถามให้ข้าจะมีคู่แล้วก็ถามแนวว่าเป็นจะถามก็ถามบางคนขนาดเป็นครูวันนั้นเป็นด็อกเตอร์ด้วยอาตมาไปเทศที่วัดอัมพวันกรุงเทพดุสิตเป็นด็อกเตอร์ฟังเทศจากท่านอาจารย์คะพระคุณของพ่อของแม่นี่มีมากขนาดไหนคะเออาตมาถามว่าถามจริงๆเถอะถามนี่ด้วยความไม่รู้หรือรู้แล้วอยากจะถามเคยมีลูกบ้างไหมเนี่ยอายุประมาณ50กว่าปีแล้วน่าจะมีลูกมี 2% เป็นแม่เขาแล้วมีลูก2ควรจะรู้เองว่าบุญคุณของแม่ขนาดไหนสุดท้ายแกก็กราบขอคารวะขอสัมมาคารวะเพราะว่าเคยเป็นแม่อยู่แล้วเนี่ยต้องรู้อาตมาว่าปัญหาเช่นนี้เกือบจะไม่จำเป็นต้องถามยิ่งคนที่เคยเป็นแม่มาแล้วมีลูกแล้วสุดท้ายนั่นก็บอกว่ายิ่งจบด็อกเตอร์มาอีกแล้วด้วยเนี่ยมันบอกพ่อสิถามดอกสำนึกน่าจะเป็นคำถามของเด็กๆถ้าอย่างนี้เป็นคำตอบอยู่ในตัวเพราะนั้นวจนะคโมเนี่ยอดทนต่อถ้อยคำแต่บางคนเขาไม่รู้จริงๆนะต้องตอบด้วยเหตุด้วยผลบางคนเขาพูดจากระแนะกระแหนกระทบกระทั่งเราก็เย็นๆเอาไว้เนี่ยอดทนในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนกลับไปเป็นคุณสมบัติให้แก่เขาอีกด้วยเขาอาจจะเอาตัวอย่างโดยไม่รู้สึกตัวเป็นครูอยู่ในตัวอาตมาไปเทศจังหวัดเลยกำลังเทศคนฟังเต้มในตลาดมีคนหนึ่งแกลุกขึ้นบอกนรนว่าฉันมึงเทศดีจะมึงผู้เดียวเทศไปตรงนี้ว่าจะนักขโมยจะต้องใช้คนฟังเทศเนี่ยฮึดฮัดเลยลุกขึ้นมาเลยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขับรถให้อาตมาไปตั้งแต่บ้านนบวนบรรณบวนเนี่ยท่านก็รู้ว่าเป็นพี่น้องถือศาสนาคริสต์สมัยก่อนไม่มีใครสนับสนุนยวดยานพาหนะยังไม่มีจะไปทีก็ไปเมารถบ้านโน้นบ้านนี้บรรณบัวเขาแอบมาจังหันมาฟังเทศก็เลยมีรถคันหนึ่งจริงๆเขาจะมารถน้ำมนต์แต่อาตมาไม่รถที่นี่ไม่เคยรถอาตมาบวชมานี่ไม่เคยรถน้ำมนต์เพราะใจไม่กล้าพอที่จะทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามก็เลยบอกว่ารถน้ำมนต์มันเปียกภายนอกแต่มันไม่เข้าถึงภายในเขาจะมาเจิมรถด้วยเขาบอกว่าของเขาเจิมไม่เป็นอาตมาว่าเจิมให้มันสกปรกทำไมถ้าจะเจิมรถมันต้องเจิมหัวคนขับรถรถมันไปหาแลนเหยียบผู้นั่นผู้นี่เองมันจอดตากแดดกับตากแดดเบิดมือบ่หาแลนขอห่มบ่เติมน้ำมันมันก็บ่ห้องกินคือหมูอยากกินหำเอาคอยไปเติมน้ำมันเถิดมันก็บ่ว่าไอ้ที่มันคว่ำมันง่ายมันเหยียบมันชนมันอยู่น้ำคนขับต้องเจิมหัวคนขับให้มีศีลมีธรรมอย่าไปหากินเหล่ายามขับรถขับลาเห็นสาวสำนวนไปดีแกก็แลบแกลบใส่แทนกองบ่ได้เดี๋ยวไปเบิ่งคุณมันสิตู้มลงเพียงเทศให้มันฟังคนนั้นก็เลยเกิดความเข้าใจเลื่อมใสพอดีบอกว่าอาตมาจะไปเทศเมืองเลยไม่ยังไม่มีรถจะเมาจะเอาเท่าไหร่แกก็เต็มใจพาไปแต่พอเขาด่าอาตมาเนี่ยคนนี้ลุกขึ้นไปจับขอนจับขอนก้อนมูลและศาสนาคิดถือขอนมันคือโพดธรรมดาพระดาเจ้าไอ้คนที่ฟังนี่ก็ฮึดฮัดจะไปตีไปฆ่าอาตมาก็ต้องบอกว่าขอร้องนะอย่าโกรธอย่าเกลียดกันให้อภัยแกบางทีแกอาจจะเมานะถ้าเมาแล้วมันลาออกจากคนนะคนเราเนี่ยถ้าเมาแล้วเซาเป็นคนเป็นครูก็ลาออกซะก่อนคันเมาเป็นยังก็ได้ยามนั้นคันคือจะเป็นอย่าแก้พาได้ก็แก้ยามหลอดคันเมาขอครับยังนอนอยู่กลางถนนนี่ก็นอนโลดเพราะตรงนั้นลาออกหมดจากศักดิ์จากสีจากตำแหน่งแม้แต่ความเป็นมนุษย์อยากหากลงนี้ได้ก็หากหลอดหายมาเลียปากก็ได้สบายบันไดมีปีนขึ้นกกเสาฝนบ่ขึ้นน้ำคันใดก็มีงามเมาคนลงคนอัปปีสีกระดานแต่ได้เห็นแม่ถ่อว่าเป็นน้องเมียก็มีเมามามันลาออกเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเขาอาจจะเมาลาออกจากคนให้อภัยเขาเถอะนะอย่าโกรธอย่าแค้นกันเลิกไปพอเทศไปอีกเอาอีกแล้วมาหัวร้อนว่าฉันมึงเทศเก่งเดี๋ยวมึงเทศไปคนฟังก็ฮึดฮัดกันมาอีกแล้วนี่ อาตมาบอกว่าเราเกิดมาในวัฏสงสารหลายแสนชาติหลายโกฏกับไม่มีผู้ใดจังไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันท่านผู้นี้เคยเป็นพี่เป็นน้องของเรามาหลายภพหลายชาติถ้าคิดอย่างนี้ก็ให้อภัยสมมติว่าน้องเล็กๆที่ยังไม่รู้เรียงสาก็ให้อภัยกันที่แท้จริงความโกรธนั้นเป็นไฟเผาจิตเผาใจเมื่อเราไปโกรธเพิ่มเข้าไปอีกก็เหมือนกับไปคว้าเอาไฟมาเผาใจตนเองเพิ่มให้อภัยกันเถอะเลิกนะอย่าโกรธกันเอาหยุดไปเทศไปอีกไปเอาอีกแล้วมาหัวร้อนทลายกลางเนี่ยโอ้ยจะเป็นลูกอีน่าสางด่าไฟมาคือด่าเป็นกระดกกระเดียดอาตมาก็เลยงัดเทคนิคสุดท้ายบอกว่าพระพุทธเจ้านะคนเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาเป็นลูกศิษย์ชั้นปลายแถวเขายังไม่เดินขบวนด่าเขาด่าคนเดียวให้เขาด่าเถิดบางทีมีผู้ใดจ้างเขามาด่าเขาก็จะได้เงินให้เขาได้ไปซื้ออยู่ซื้อกินพระพุทธเจ้าเนี่ยนางมาคันธยาจ้างคนมาด่าทั้งเมืองท่านก็เดินบิณฑบาตอยู่จนเขาเลิกด่าเพราะหมดเงินจ้างอันนี้ก็เผื่อผู้ใดจ้างมาก็ให้แกด่าได้เงินเถิดเลิกไปครั้งที่สี่ด่าอีกตำรวจจับพออาตมาเทศจบกลับมาเขาบอกว่าโอ้ยบ้านตาเพิ่นเห็นเนาะยังคู่นี่ก็ได้เพราะพระจ้างมาด่าพระนั่นตรงนี้คือวจนะขโมข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่ห้านี่คือคุณทำข้อที่ห้าของครูอดทนต่อถ้อยคำเสียดสีดูหมิ่นดูแคลนกระทบกระทั่งต่อมาข้อที่หกคุณทำข้อที่หกคำพีรัญจะกระถังคตาชี้แจงแถลงเรื่องราวแต่ละเรื่องให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปโดยลำดับจากตื้นลงไปหาลึกจากหยาบลงไปหาละเอียดให้คนเขาเข้าใจมีเหตุมีผลมีส่วนประกอบมีสภาพแวดล้อมกาละเทศะอุปมาอุปไมยชี้แจงมีนักครูบางคนนี่สอนเป็น10วันนักเรียนไม่รู้เรื่องแต่อีกคนหนึ่งไปใช้เวลาพูดไม่ถึงชั่วโมงนักเรียนเริ่มเข้าใจมองเห็นสตรัคเจอร์เห็นโครงสร้างเห็นเอาท์ไลน์เห็นแนวสังเขปคนนี่เข้าใจว่าคัมภีรัญจะกระถังคตาผู้จาแถลงชี้แจงเรื่องราวละเอียดอ่อนลึกซึ้งสลับซับซ้อนของง่ายของยากกลายเป็นของง่ายอุตตโนวิวัตโตเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนชี้บอกทางให้คนหลงเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดนี่เป็นคุณธรรมอันหนึ่งของครูต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้บางทีไม่สามารถจะพูดกันรู้เรื่องรู้แต่ภาษานับวันที่จะไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีลักษณะเช่นนี้ภาษาหูอยู่แต่ว่าบ่ฮู้เรื่องเอาไปเอามาลูกเต้าในครอบครัวพ่อแม่ที่เป็นครูอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถเป็นครูให้ลูกให้เต้าได้พูดกับลูกไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาอย่าไปได้ล่ะไปพูดกับงัวกับควายไม่รู้ภาษาแต่รู้เรื่อง